quan tu duies estrena, quan jo era un bailet, no hi havia penes, no feia mai fred. Amb una joguina buscàvem la pau, tu amb la teva nina, jo amb el cavall brau. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van. D'un vaixell corsari jo era el capità, de paper de diari el vaig fabricar. Collars i corones lluïa gentil, eres reina estones o captiva humil. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van. Per Nadal nevava, cantàvem cançons, la mare ens donava neules i torrons. Un verí d'esperança i ens veiem pastors, un buf de gaubança, àngels bufadors. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van. Eren temps feliços, no ens calia més que caramels i anissos i jocs falaguers. Rèiem i fremíem, sabíem somiar, el niu el teníem dalt del campanar. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen, se'n van. Se'n van.